2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. De schaatsmarathon van Noordlaren is gisteravond gewonnen door Bart Holwerf. Het was de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Vanwege de ijskwaliteit werd de wedstrijd wel ingekort, van 125 naar 100 ronden. Het was voor Holwerf de tweede wedstrijd op één dag. 'S Middags deed hij al mee aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf. Hij reed daar de 5000 meter in een persoonlijk record, maar dat was niet genoeg voor een Olympisch ticket. De vrouwenmarathon in Noordlaren werd gewonnen door Maaike Verwij. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. De afgelopen uren in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. De komende uren in Overijssel, Friesland, Drenthe en tot slot in Groningen. Daar kan het ook 's ochtends nog glad zijn. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. De kerst is weer voorbij en onze ogen zijn nu gericht op het nieuwe jaar. Goedenacht, je luistert naar Focus. En laten we vandaag voor de allerlaatste keer, moet ik natuurlijk zeggen, eens kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal de geschiedenis gebeurd op deze 20 december? Nou, in 1949 werd een bepaald land soeverein. De zweven met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde de akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Begeleid door de heren Hatta en Drees verlaat de koningin de burgerzaal. De plechtigheid is ten einde. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor Nederland en Indonesië beide. Op 27 december 1949 wordt Indonesië soeverein verklaard. De plechtigheid wordt bijgestaan door onder meer minister-president Willem Drees en koningin Juliana. Ander nieuws dan van deze 27e december. Zo vertrekt in 1831 Charles Darwin voor het eerst met zijn schip de Beagle op de reis waarop hij natuurlijk de evolutietheorie vormt. Begint op 27 december 2008 het 3 weken durende Gaza-conflict. En zijn op 27 december 1851 de postzegels voor het allereerst in Nederland te koop. Weet je ook weer hoe je je kerstkaarten kan versturen. Dan 27 december 1950, want dan ziet een van onze allergrootste voetbalcommentatoren het levenslicht. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! 2-1, ja, het is vandaag de 71ste verjaardag van Jack van Gelder. Die trouwens niet alleen van voetbal houdt, maar ook van een moppie zingen, bewees hij bij Jeroen van der Boom. Samen. In 3, 2, Jack. Hey. We are going on a summer holiday. Jack van Gelder, dames en heren. We're working for a week or two. Yeah. Fun and laughter on a summer holiday. Don't more worry for me or you. For a week. Thank you. too. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you, for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Me and you. Op 27 december 1950 wordt Jack van Gelder geboren. Je hoorde zijn favoriete nummer We Are Going on a Summer Holiday door Cliff Richard met een kleine bijdrage van hemzelf in het begin. Focus. Dit hele uur hoor je natuurlijk weer het beste van Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de donderdag toen Meerte op mijn plek zat. We gooien te veel eten weg. Jaarlijks meer dan 2 miljard kilo. Sanne Stroosnijder is verbonden aan de Wageningen University en Research. En zij geeft de moed niet op. Ze doet onderzoek naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat het tegengaan van voedselverspilling bovenaan de prioriteitenlijst van zowel boeren, de restaurants, de bedrijven en wij als consument komt te staan. Want over de hele wereld eten we veel. Heel erg veel. I went to Pakistan, where people were going hungry as a result of a squeeze on global food supplies. We contribute to that squeeze by depositing food in bins here in Britain and elsewhere in the world. We take food off the market shelves that hungry people depend on. Ja, het eten dat wij van de markt halen en niet opeten draagt bij aan tekorten op andere plekken in de wereld, zegt Tristram Stewart in deze TED-talk. Ja, het klinkt allemaal zo logisch. We weten dat er iets moet gebeuren, maar hoe? Hoe krijgen we voor elkaar dat minder eten weggooien bovenaan de prioriteitenlijst komt? Dat zowel de boer als de restaurants, de bedrijven en wij als consument minder eten verspillen. Focus. Ja, daar gaan we het vannacht over hebben. Een sluitend antwoord, dat zal niet makkelijk te geven zijn. Eten is emotie. Dat voel je nu, zeker rondom de kerst. En dat weet ook mijn gast van vannacht als geen ander. Haar schoonfamilie heeft als kersttraditie het eten van vanillevla met mierzoete schuimpjes erin. Zelf gruwelt ze daarvan, maar ze kijkt met bewondering toe hoe de rest van de tafel dat lekker zit op te smikkelen. Bij de Wageningen University and Research afdeling is ze verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Food Loss and Waste Prevention. Ze is betrokken bij de Stichting tegen Voedselverspilling, met als doel de verspilling in Nederland in 2030 met 50% te verminderen. Welkom Sanne Stroosnijder hier in de studio. Welkom, superleuk om hier te zijn. Zelfs met gebroken been zit jij hier aan tafel. Ja. Vind ik wel heel dapper. Met krukken snel de wissel gemaakt met deze podcast. Ja. 50% minder voedselverspilling in 2030. Misschien best een groot contrast met de extraatjes die we juist nu inslaan, zo rondom de kerst. Die kerstpakketten, boodschappentassen vol eten. Meestal net iets te veel om allemaal op te maken. Het klinkt een beetje als vragen om voedselverspilling. Is december een echte verspilmaand? Ja, het is wel een maand waar je echt eigenlijk goed moet opletten. Omdat veel mensen willen toch heel graag gastvrij zijn. Hè, en, niet te weinig hebben. Precies, vooral niet te weinig hebben. Wat je ook heel veel ziet is dat als je samenkomt dat je gerechten verdeelt. Hè, dus dat de ene het voorgerecht meeneemt, een ander hoofdgerecht, een ander toetje. En dan wordt er nog wel een beetje afgestemd wat je dan gaat eten. Maar bijvoorbeeld eigenlijk bijna nooit hoeveel. Daar zie je het dan vaak misgaan. Hè? Of dat mensen toch denken, nou, ik een beetje impuls aankopen. Ik heb eigenlijk wel een boodschappenlijst gemaakt, maar ik neem nog wat extra's. Ja, en dan, ja, dan moet je wel opletten, zeker met verse producten die natuurlijk niet heel lang houdbaar zijn soms. Soms doen mensen ook al ver van tevoren die kerstboodschappen, want het wordt zo druk in de supermarkt. Ja, dan moet je natuurlijk echt in de gaten houden wat vandaag op moet of wat je echt morgen moet maken. En als we dan, ik heb het al een paar keer genoemd, voedselverspilling. Wanneer is dat zo? Valt alles daaronder wat we weggooien? Van een beschimmeld korstje tot een restje pindakaas wat in de pot achterblijft. Wat definiëren wij als voedselverspilling? Nou, als je het aan een wetenschapper vraagt, dan kan die lang debatteren over de exacte definitie van voedselverspilling. Want wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen verliezen. Maar als je het gewoon simpel bekijkt, dan heb je het eigenlijk over eten, voedsel, wat geproduceerd wordt voor humane consumptie, dus om door ons opgegeten te worden, wat niet door ons opgegeten wordt uiteindelijk. En daarin maken we gelukkig wel het onderscheid tussen iets wat eetbaar is en iets wat niet eetbaar is. Dus het kapje van je brood, dat is eetbaar. Als je dat uiteindelijk weggooit, dan tellen we dat als voedselverspilling. Maar een mango pit bijvoorbeeld, nou, dat eten wij niet. Dus dat telt dan officieel niet mee. Dus die file van auto's van Utrecht tot Barcelona, dat zijn geen rotte tomaten. Dat zijn juist de dingen die je eigenlijk wel nog zou kunnen eten. Dat is eten dat geproduceerd is en verpakt en verwerkt en op het schap gelegd en door ons gekocht. Wat uiteindelijk ergens in de voedselketen uitvalt en niet gegeten wordt. En daar zijn al die andere dingen dus al vanaf gehaald. Dus wat oneetbaar is of... Dus dat is echt dat is significant veel. Dat is echt enorm. En wat voor dingen zijn dat het meest bij als je kijkt naar consumenten? Wat we verspillen? Ja, bij consumenten is het altijd de top 5. Dus, en dat blijft ook altijd hetzelfde. Het zijn verse producten. En dan hebben we het eigenlijk altijd over brood, zuivel, groente, fruit. En wat hadden we nou nog als laatste? Aardappelen. Die gooien we ook graag weg. In Nederland dan, hè? Dus dat verschilt weer. Ja. Nou ja, daar blijft ook weer vaak wat van over. Ja. Dus, en dat zijn natuurlijk producten die vers zijn. En daardoor moet je dus even letten op de houdbaarheid. En ook in je planning rekening mee houden. En vooral brood bijvoorbeeld. Ja, wij eten dat in Nederland dagvers. Dat zijn we gewend. Dus daar gaat ook veel van weg uiteindelijk. Dat we het niet meer lekker genoeg vinden. Dat we het niet meer lekker genoeg vinden. Of even niet creatief genoeg zijn met wat we nog over hebben. Brood is natuurlijk enorm goed. Restjes, ingrediënten. Croutons, zeker. Maar ook hele lekkere toetjes met brood. Broodpudding werd vroeger natuurlijk heel veel gemaakt. Maar wentelteefjes, pizzaatjes. Je kunt er nog hele leuke dingen mee doen. Maar je moet er eventjes aan denken eigenlijk vooral. En jij vindt het ook leuk om op die manier daarover na te denken. Wat er kan in plaats van wat er verkeerd gaat. Ja, absoluut. En we zien ook wel, daar hebben we vanuit Wageningen echt onderzoek naar gedaan. Van wat zijn nou drivers voor mensen? Hè? Wat helpt mensen nou om in hun gedrag zich aan te passen om minder te verspillen? En dan... Ja, heel vaak wordt er bijvoorbeeld gezegd, oh, maar je kan best wel veel geld besparen als je minder verspilt. Nou, dat klopt. Hè. Je kan €120 per jaar besparen als consument als je niet zoveel voedsel weggooit. Maar het motiveert mensen, het zet mensen niet echt aan tot een gedragsverandering. En ook hoe slecht het ook is voor ons klimaat, ook dat is niet significant. Wat echt werkt bij mensen is een positieve norm. Dus dat is inderdaad kijken naar wat er kan. En dat ook op een positieve manier benaderen. En ook kijkend naar mensen om je heen waar je jezelf aan meet. Dat is wat echt werkt. En dat is dus ook heel belangrijk als we het over dit onderwerp hebben. Om dat ook vooral te benadrukken. Dus niet te veel zeggen hoe slecht het allemaal is. Ondanks, daar kunnen we het ook nog over hebben. Dat het bijvoorbeeld heel veel impact heeft op ons klimaat. Je moet vooral laten zien hoe het dan wel moet. En hoe het kan. En we hoorden net al even in de introductie een andere strijder tegen de voedselverspilling, Tristram Stewart. Hij agendeert het thema ook over de hele wereld. En hij zegt ook duidelijk dat niet alle verantwoordelijkheid bij de consument ligt, maar hij ziet toch een kans. Ik kan een fragmentje laten horen van hem. We, the people, do have the power to stop this tragic waste of resources. If we regard it as socially unacceptable to waste food on a colossal scale, if we make a noise about it, tell corporations about it, tell governments, we want to see an end to food waste, we do have the power to bring about that change. Ja, voor iedereen die nu zit te luisteren en waar de handen een beetje van beginnen te jeuken, maar niet zo goed weet waar moet je nou beginnen, wat kan je nou wel doen, dat geld is dus niet echt een motivator. Wat zijn er dingen die je nu al anders kan doen? Ja, zeker als consument thuis zijn er gewoon hele concrete tips. Wat belangrijk is dat je gemotiveerd moet zijn om het te doen. Nou, dat worden steeds meer mensen. Steeds meer mensen willen graag duurzaam zijn, maken ook allerlei andere duurzame keuzes in hun leven. Je moet de gelegenheid ervoor hebben, dus je moet het kunnen doen. En dan moet je de skills, eigenlijk de abilities ervoor hebben. En dat is met voedselverspilling thuis tegengaan, is dat eigenlijk best wel heel erg goed te doen. We hebben eigenlijk altijd een paar tips die we geven. En die zijn best universeel. Dat is bijvoorbeeld check je voorraad. Kijk even wat je in de koelkast hebt. Maar ook in je voorraadkast. Hè? Dus een beetje je verse gekoelde voorraad en je langer houdbare voorraad. Maar ook bijvoorbeeld iets simpels als het maken van een boodschappenlijstje, wat heel veel mensen natuurlijk tegenwoordig in een app doen. Kijken, ruiken en proeven bij producten die een tenminste houdbaar totdatum hebben. Want dat is een indicatie van kwaliteit van een product. Dus jij zegt niet kijken dan naar die datum, maar met je ogen en met je neus. Ja. Ja, precies. Nou moet ik zeggen dat heel veel mensen niet het verschil weten tussen een THT-datum, een tenminste houdbaar totdatum, en een te gebruiken totdatum. Ik hoor daar denk ik ook bij. Wat is het verschil tussen die twee dingen? Te gebruiken tot, dat is eigenlijk een harde datum. En dat betekent dat als je het daarna eet, dat je mogelijk een voedselveiligheidsrisico hebt. Dus dat het product echt bederft. Dat is een THT-datum. GT, ja. Okay. Dat gaat een wereld voor mij open, denk ik. Ja. Staat dit op melk dan bijvoorbeeld? Of? Sommige, dat ligt eraan hoe de melk bereid is. Hè. Dus dat is voor consumenten soms ook best wel lastig. Want zo, ja, weet jij precies of je melk gepasteuriseerd of gesteriliseerd is of niet. En nou, voor yoghurt is het weer anders. Hè. Dus dat is best wel ingewikkeld. Het is niet gewoon die datum die daar bovenop staat, op de bovenkant van het pak. Het is die datum, maar dan heb je nog een THT of een TGT. Ja. En kijk, die producten waar je op moet letten, die TGT's, die kun je op de dag of een dag daarvoor kun je die heel goed bijvoorbeeld nog invriezen. Als je bijvoorbeeld vlees hebt waarvan je zegt, oh, dat vlees heeft eigenlijk altijd wel een TGT-datum. Dat moet je dus ook echt niet na die datum willen eten, maar je kan het wel op de datum invriezen. En dan verleng je eigenlijk de houdbaarheid van dat vlees. Extra belangrijk, want vlees heeft relatief veel impact op klimaat ten opzichte van andere producten. Die producten die een THT hebben, tenminste houdbaar tot, dat zegt niks over voedselveiligheid. Dat zegt iets over de kwaliteit. En dat betekent dat een product misschien ietsjes van kleur veranderd is, of misschien ietsjes ingedroogd is, maar dat je het nog prima kan eten. En dan moet je dus eerst even kijken, dan moet je ruiken, en dan kan je zelfs nog proeven. En dan kan je eigenlijk heel goed zelf beoordelen of je dat nog kan eten of niet. En je hebt ook een paar dingen meegenomen volgens mij naar de studio. Waar zijn die beland? Ja, je bent niet zo mobiel. Ja, die zijn in de tas nog beland. Kijk, onze regisseur die rent naar jouw tas toe. Ja, maar wat ik thuis echt bijna dagelijks gebruik, dat is een eetmaatje. En dat klinkt heel gezellig. Ja, dat klinkt heel gezellig. Ja, het is eigenlijk een hulpmiddel. En dat weten we ook van consumenten thuis. Dat als ze een hulpje hebben, dus het wordt makkelijk gemaakt, dan gaan ze het ook doen. En dit eetmaatje, ja, het is een doorzichtig maatbekertje met een soort schenkvorm. En daar staan geen gewichten op. Maar daar staan eigenlijk streepjes op met voor 1 of 2 personen macaroni. Of voor 1 of 2 personen rijst. En op de onderkant, dat weet niet iedereen, kun je ook nog je spaghetti sliertjes afmeten. Want met name voor dat soort gedroogde producten zie je dat mensen het moeilijk vinden om de juiste hoeveelheid in te schatten. En dan kook je dus te veel. Dan kook je veel te veel, ja. Dus op maat koken is ook zo'n tip. En hoe kom je hier aan dit kookmaatje? Nou, deze kan je heel vaak, bijvoorbeeld in de afgelopen verspillingsvrije week die we in september hebben gehad, kon je deze bij heel veel supermarkten krijgen. Soms zaten ze in HelloFresh boxen. Maar je kan ze ook bij het voedingscentrum bij hun op de site bestellen. En deze ga ik aan jou geven. Als je er thuis nog geen hebt, dan heb jij er ook meteen eentje. Oh, wat leuk. Wat goed. Dus dat zijn dingen, ja, ik ook hoop of ik ga er vanuit dat veel dingen toch bekend zijn. Dat je dingen in de vriezer langer houdbaar kan hebben. Maar toch, als we dan nu bijvoorbeeld kijken naar kerst. Hoe kan je daar je op voorbereiden dat je niet zoveel overhoudt? Nou ja, een deel van de tips zijn hetzelfde. Dus dat bijvoorbeeld echt een lijstje maken en je aan je lijstje houden. Dat is eigenlijk het hele jaar door, maar zeker met kerst. Omdat mensen dan vaak een beetje het overzicht verliezen, is het extra belangrijk. Dus met kerst is het denk ik goed om je te realiseren dat gastvrij en verspillingsvrij heel goed samen kan. Dus het is niet of het een of het ander, het kan heel erg goed samen. En dat gaat eigenlijk over voorbereiden, bereiden en bewaren. Dat zijn de drie belangrijkste stappen die je eigenlijk moet doen. Over het voorbereiden hebben we het gehad. Hè, dus maak dat lijstje en hou bijvoorbeeld ook even rekening met of je gasten grote of kleine eters zijn. Hè, zijn kinderen of volwassenen. Maar stem bijvoorbeeld ook die hoeveelheden even met elkaar af als je het koken, de kooktaken verdeelt. Ja, met het bereiden is met kerst echt heel, weet je, Nederlanders gourmetten bijvoorbeeld heel veel met kerst. Ja, dus het is heel handig. Wat je dan vaak ziet is dat je hele mooie grote schalen krijgt van een slager. Mooi opgemaakt en dat mensen die hele schaal op tafel zetten. Maar ja, je zit best wel even aan tafel. En dat komt natuurlijk de houdbaarheid van het vlees niet ten goede. Dus wat we altijd adviseren is, nou, zet iets kleinere hoeveelheid op de tafel. Laat de rest nog even in de koelkast staan en je kan altijd nog wat bijpakken. Dus dat is gewoon een hele concrete tip. En voor het bewaren, dus als je toch die restjes hebt, en we weten dat eigenlijk heel veel mensen wel derde kerstdag die klikjesdag hebben. Dus bijna 3/4 van de Nederlanders doet dat eigenlijk al met kerst. Maar dan is het even goed om te kijken van, oké, ga ik dit echt allemaal op kunnen eten? Want zo'n restje is op zich 2 dagen nog houdbaar in de koelkast. Of ga ik het toch invriezen? Want dan heb je gewoon plus 3 maanden houdbaarheid. En dan heb je natuurlijk eigenlijk veel meer tijd en veel meer gelegenheid om dat voedsel gewoon lekker op te eten en te waarderen. En daar ook weer zin in te hebben, ja. Precies. Dat werkt vaak beter. Dus niet te veel in de koelkast op de restjes, maar misschien ook wat invriezen. Zo logisch allemaal. Het zijn allemaal gewoontes. Maar ja. Wordt het dan niet ook een beetje tuttig gevonden dat je dan zo'n afgemeten portie op tafel zet met kerst? Of hoe? Ja, ik zeg wel altijd, you have to own it. Hè? Dus je moet het wel gewoon. Het is leuk en lekker en mooi. Hè? En eigenlijk iedereen die enorm zijn best heeft gedaan om te koken, vindt het ook zonde om het weg te gooien. Hè? Dat voelen heel veel mensen ook. Die ervaren dat ook. Maar het is soms net een beetje de skills. Of je ze. Weet je, daar kun je het wel met elkaar over hebben, natuurlijk. En dat zie je ook steeds meer. Er zijn ook steeds meer chefs en food influencers op social media die daar echt wel aandacht aan besteden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we zien dat het kan, dat het lekker is, dat het culinair kan zijn. En dat het ook nog steeds mooi eruit kan zien. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. Dat steeds die drempel een stukje lager wordt om het gewoon weg te gooien. Ja, dat het eigenlijk. Dat het een beetje cool wordt om er iets anders mee te doen. De nieuwe norm is verspillingsvrij. Ja, en dat is niet alleen voor consumenten. Dat is ook voor de rest van die keten. Dat is ook voor bedrijven. En ik noem dat zelf altijd de license to operate. Hè. Ik denk echt dat in de toekomst, als je als bedrijf, foodbedrijf of agribedrijf wil kunnen leveren. Dat je ook gewoon je zaken op orde moet hebben qua voedselverspilling. Dat echt onderdeel wordt van your right to supply. Je hoorde een deel van het gesprek dat Meerte van der Drift had met onderzoeker Sanne Stroosnijder over voedselverspilling. Het hele gesprek vind je op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren, zometeen hoor je meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik voor de allerlaatste keer van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus?

Kijk, kerst staat in allereerste instantie voor, voor het licht dat in de wereld komt. En dat licht dat is natuurlijk symbolisch. Hè? Je kan, het is ook niet alleen maar een christelijk verhaal. Hè? Dus je ziet in heel veel religies, zie je dat er ergens in de winter, dat er een moment is, dat idee van de langste nacht, hè, dat daar de aandacht voor het nieuwe leven, juist op het punt dat het er helemaal niet lijkt te zijn. Ja, ja, dat is de kernervaring. Dus nou, juist die tegenstelling eigenlijk. Nou ja, en als je niet stil wordt in jezelf en het ook een beetje stil wordt om je heen, ja, dan mis je dat, hè. Dus dan neem je dat licht. Ja, licht is eigenlijk natuurlijk iets visueels. Maar wat ik zeg, vat dat nou eens symbolisch op. Ook het geluid van de stilte te kunnen horen, dat vergt ook verstilling. En, ja, en bij ons is dat belangrijk. Ja, en lijkt me moeilijk. In de moderne maatschappij is stilte toch steeds meer een soort luxegoed aan het worden. Nou ja, daarvoor moet je dus een klooster in gaan. Daar heb ik het ook. Nee, dat is ook zo. En je merkt het nu ook. Ik vond het heel interessant wat jullie net. Het is natuurlijk bij alle afgeslotenheid van de samenleving ervaar ik het als een hele lawaaierige tijd waar we ons in bevinden. En dat ligt natuurlijk toch in eerste instantie daaraan dat er heel veel geroepen wordt. En het ene nieuws het andere volgt, bij wijze van spreken. Ja. Bijna meer dan in tijden waar de wereld volop in beweging is. Nou, en dus die stilte, die is er niet zomaar. En nou ja, monniken hebben daar een dagtaak aan om die in ieder geval in dat klooster ervaarbaar te maken. Daarom is het ook heel populair voor veel mensen dat ze kloosters opzoeken. Ik denk dat zeker een van de redenen is. Niet alleen maar in decibel af te meten, hoor, maar puur het idee van ik trek me terug. En probeer daardoor mijn eigen aandacht wat te vergroten. Nou, nu op dit moment kan dat niet, want ook de gastenhuizen van de kloosters zijn gesloten. Nou ja, dan moet je het maar met een Radio 1-studio doen. Hè. Ik zal proberen jullie hier een beetje tot verstilling te brengen. Dus dan krijg je die indruk niet, hè, omdat ik natuurlijk de hele tijd maar doorpraat. Maar ja, wat ik zeg, het zit niet alleen in decibel. Hè. Maar wat was het moment voor jou dat je misschien wel behoefte had aan die stilte? De stilte van een klooster. Was er een moment dat je dacht, dat moet ik opzoeken? Ja, tuurlijk. Voor mij was het zo dat ik ben nu 49 jaar oud. Ik ben zo'n 10 jaar monnik. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben pas vrij laat dat pad opgegaan in mijn persoonlijke leven. Ik was daarvoor al wetenschapper, als theoloog. Was al werkzaam aan de Radboud Universiteit, al lang, hoor. En kijk, ik merkte op een gegeven moment dat de wetenschap in menig opzicht ook een enorm circus kan zijn. En dat zit hem aan de ene kant in de uitwendige vorm die het krijgt. Het is in het presteren, publiceren, projecten binnenhalen. En ga zo maar door en ga zo maar door. Maar het is ook het idee dat je alsmaar de pretentie moet hebben nieuwe kennis te verwerven. Kennis dit, kennis dat, kennis zus, onderzoeksresultaten. Mm. En op een gegeven moment zat dat bij mij allemaal wel in de lift. Jullie hebben hier vaak wetenschappers te gast. Dan kennen jullie ook die verhalen van, nou ja, je reist van de ene conferentie naar de andere. En dat was een lawaaierig leven, hoor. En ik ben dat tot op de dag van vandaag niet zat. Maar ik merkte op een gegeven moment dat nooit je levensvorm kan zijn. En voor mij, die wetenschap heeft voor mij ook met zin zoeken te maken. Dus niet alleen maar met resultaten boeken. Ontbrak er iets. Nou, en toen ben ik puur uit nieuwsgierigheid, ook uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid trouwens. Want ik was benieuwd, waar beleven mensen nou nog zoiets als spiritualiteit in een klooster gaan kijken? Ja, en ik was daaraan verkocht. Al had ik toen nog niet gedacht dat ik ooit hier midden in de nacht in een zwart tapijt zou zitten. Dat is nog niet zo lang geleden. Maar het was wel echt dat verlangen naar verstilling wat mij daartoe heeft gebracht. En ik ben ik heb me daar lang tegen verzet. Dacht, nee, dat is voor mij een studieobject. En vond het ook wel lekker om in dat gastenverblijf te zijn of zo. Altijd nog wel weer weg kon lopen, bij wijze van. Ja, en op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn eigen studieobject werd. Dus dat ik dacht, ja, nee, maar wacht even. Ik ben niet de hoogleraar die dit onderzoekt en dat ook nog eens een keer prettig vindt of zo. Maar nee, ik ben de monnik die als ambacht wetenschap beoefent. Mm. En zodra ik dat kon toelaten, kon ik ook veel beter tegen die lawaaierigheid van het wetenschappelijk bedrijf. En dat is tot op de dag van vandaag gelukkig zo gebleven. Al is het soms lastig, hoor. van de stilte die je in de abdij, weet je, wij liggen in Leuven aan de rand van de stad, maar toch echt buiten. Dus dat is het echt stil, ook aan zo'n universiteitsstad als Leuven. En dan toch die autorit en je bent weer in het Erasmusgebouw in Nijmegen met veel studenten en zo. En ja, dus moet je het schakelen lijkt dan en, best lastig. Ja. En je went daaraan. En voor mij is dus... Is het dan ook wel weer even inkomen als je dan weer terug naar het klooster bent om weer die stilte te kunnen ervaren? Ja, ik denk dat het belangrijkste daaraan is, en dat is een van de inzichten, laten we zeggen, van mijn zelfonderzoek toen ik mijn eigen studieobject dus geworden ben, is dat het staat en valt, en dat geldt trouwens voor ieder mens, met ja, het wijze van spreken verinnerlijken van je dagritme. En dat gaat soms beter, soms slechter. En dan komen dus die rituelen in het spel die ik onderzoek. Kijk, in het klooster heb je dat heel duidelijk gemarkeerd. Ik zei, 6:45 beginnen en dan gaat het zomaar de dag door. We zitten zo'n ruim 3 uur per dag in de kerkbanken te zingen. Psalmen te zingen enzovoort. En als je dus door je werkzaamheden, zoals bij mij, niet in het klooster bent, moet je dus andere manieren vinden. En omdat het nachtelijke uur maar in geheim te verklappen. Wat ik gemerkt heb, wat voor mij enorm verstillend kan werken, is op de juiste uren aan die autorit te beginnen. Op uren dat het niet druk is, dan hoeft zo'n autorit helemaal geen straf te zijn. En ik zeg dat wel eens, dan is mijn koorbank, waar wij normaal niet erin zitten, is de auto. Ah, ja. Dan zing je in de auto. Ja, nou, innerlijk. Innerlijk. Ja. Ik neurie innerlijk mee. Het is niet zo dat ik mijn getijdenboek naast me heb liggen. Dat zou ook niet zo veilig zijn. Het is dan eerder een soort meditatieve staat waar je in komt. Daar heb je wel ook bepaalde rituele technieken voor. Je hebt bepaalde gebeden. Die heb je in alle religies, in Oosterse religies veel. Maar die kent het christendom ook. Met een gebedsnoer die je best, waar je best ook nog mee kan schakelen en zo. En als je dan een zwarte Suzuki Swift op een onmogelijk uur over de snelweg ziet rijden. En je denkt gewoon, wat rijdt die meneer of die mevrouw rustig? Dat ben ik. En denk dan aan die gebedsnoer. Dat werkt. Dat werkt. Dat, ja, bij mij wel. Over, tot nog toe. Over, je zei van, we zingen heel veel in het klooster. Dit is een, wat jullie zingen bij kerst. Laten we even luisteren. Wat horen we hier? Ja, dat is de intredezang van de kerstviering. En de tekst is dus, een kind is ons geboren, een zoon is ons geschonken, die de wereld zal redden. En dan gaat het door. Het is eigenlijk het kerstverhaal in een nutshell, zou je kunnen zeggen. Nou, wij zingen dat dus inderdaad in de grote kerstviering in het Latijn. Dat heeft zijn voordelen, het in het Latijn te zingen. Je merkt hier ook het Gregoriaans... Die melodie, dat zijn een paar hele simpele tonen, lijkt het. Maar dat zo synchroon, zoals we het hier hoorden... dat waren de monniken van Silos, als ik het goed gehoord heb, die dat zongen. Dat is een Spaanse abdij. Het zo synchroon te zingen, dat is niet simpel, hoor. Dus met een hele groep mensen. Dus je hebt daar een dagtaak aan. En tegelijkertijd wordt... Het is... bij wijze van spreken een exegese, dus een uitleg van die woorden in die melodie. Hij gaat meteen omhoog, om dus de komst van dat nieuwe leven uit... En nou, dat is een hele wetenschap, mensen die dat bestuderen. Nou, en ik zit nou, dat moet ik je wel eerlijk bekennen... als theoloog heb je natuurlijk Latijn geleerd, maar ik zit als ik dat zing... kerstdag zit ik niet de hele tijd met mijn Latijns woordenboek naast me... en te denken, wat staat er nou ook alweer precies? Dat is dus ook niet zo. Ik zei net, het heeft zijn voordelen. En het voordeel is dat je niet altijd op de letterlijke betekenis van de tekst zit. En dat maakt het ritueel uit. Terwijl er wel woorden zijn die een snaar raken in je innerlijk... En een associatie wekken, zoals het woordje puer, het woord jongen letterlijk. Nou, dat wij vertalen dat een kind is ons geboren, dat is ook, vind ik, correct. Want het gaat er niet om of het nou een jongen of een meisje was. Het gaat erom dat het nieuwe leven gekomen is. Nou, mij kan dat dan zo'n woord raken. Maar misschien is het wel uit die drie zinnen die we daar zingen, dit jaar kerstdag een heel ander woord. En dat weet ik nog niet. Het is dus een onvoorspelbare manier welke betekenis zich daarin gaat ontvouwen. En dat kan ook, denk ik, dan per persoon verschillen. Dat weet ik wel zeker, joh. Als ik nou als empirisch onderzoeker, wat ik ook ben, ik werk in mijn technisch onderzoek heel veel met vragenlijsten en meetinstrumenten en zo. Als ik dat zou doen en puur al in onze monnikengemeenschap in Keizersberg, dan krijg je evenveel verschillende antwoorden en scores als je monniken hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Want de kracht van het ritueel is nou juist dat we wel samen kunnen zingen. En dat kunnen we ook dit jaar helaas niet. Maar onze mis wordt in België wel door de VRT, dat is de Vlaamse publieke omroep, uitgezonden. En nou ja, dat meeneurien, dat geldt wel voor veel mensen natuurlijk. En ik hoop dat iedereen daar zijn eigen symbolische betekenis in ontdekt. En dat moet je los kunnen laten. Dat moet je open laten. Dus kijk, het ritueel is in dat opzicht metarationeel. Dus het gaat altijd het puur verstandelijke te boven. Zodra je zou zeggen, goh, we doen dat nou in een eigen tijdse taal, wat in andere vormen van zang heel goed kan, hier zou dat niet passen. Omdat dan het mysteriekarakter daarvan verloren zou gaan. Hè? En voor ons is dat, kijk, wij zingen bijvoorbeeld overdag sommige diensten ook in het Nederlands. Maar ik weet niet of jullie de dichteres Ida Gerhard kennen. Die heeft hele mooie gedichten gemaakt, maar zij heeft ook een psalmvertaling gemaakt. Die zingen wij. Ik ben zelf van de oorsprong Duits. En ik moet je eerlijk bekennen dat veel van die poëtische psalmvertalingen in het Nederlands voor mij nog altijd gelukkig maar mysterieus blijft. Weet jij trouwens wat een hinde is? Nee. Ik dus ook niet. En ik heb dat al jaren gezongen. En totdat ik laatst een studenten die een presentatie over een psalm maakte, die gaat, laat mijn voeten zijn als die der hinden. En ik dacht, dat zijn woeste. Het is een vrouwelijke ree. Ja, dus oké. Okay. Ja, maar die student die liet dus een PowerPoint met illustraties zien en zo. En ik zag daar een ree staan en ik dacht, oh, dat is het? en weet je, ik zing dat dus al 10 jaar en ik had geen enkele behoefte nou in een woordenboek op te zoeken, terwijl niet mijn moeder, wat dat nou precies is. Nee, ik had er alle mogelijke associaties bij, maar niet dat vrouwelijke ree. Nou ja, ben ik weer een illusie arma, maar misschien ja. een mysterie. Vaak zo in de popcultuur vind ik dat soms met films zo. Dus je leest een boek en dan je maakt daar je eigen, je verzint erbij die woorden, maak je eigen beelden. En dan komt er in één keer een film aan en die haalt dat helemaal. Een van de grote risico's die we altijd in onze tijd hebben als we met rituele dingen omgaan. En ik vind ook de symboliek uit een boek, het lezen daarvan, die verbeelding, heeft natuurlijk wel degelijk ook met rituele fantasie te maken. Dan is dat heel snel trivialiserend. En zodra het triviaal wordt, dan weet je het misschien wel preciezer, maar dan is natuurlijk de magie er vanaf. Ja. En daarom heb ik nooit The Lord of the Rings, die films, gekeken. Ik ben aan het eerste deel begonnen en ik kende dat boek, heb dat meerdere keren in mijn jeugd gelezen en ik dacht, dat moet ik niet doen. En gelukkig, want mijn adoptiebroer, die is grote filmfreak en die zei, oh, dan zou jij de tweede en derde deel pas echt erg hebben gevonden. Maar denk niet aan begonnen. Ja, denk jij ook? Denk het wel, ja. Nou, dat heb ik dan ook maar niet gedaan. Ik vroeg me nog af, er is dus natuurlijk heel veel zang. Je hebt zelf een gitaar meegenomen. Ja. Wordt dat ook wel eens gebruikt dan in het klooster? Nee. Haalt dan ook iets van de magie weg? Of ja, dat is het. Kijk, voor mij is de diensten, de kernrituelen. En dat vind ik ook een model wat heel interessant is, ook voor mij als ritueel wetenschapper. Dat is laten we zeggen, dat is de body. En in de marge daarvan is er heel veel ruimte voor creativiteit. Deel van het gesprek met theoloog des vaderlands Thomas Kartier. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Pierre hoopt dat hij snel in slaap valt, stuurt hij. Vincent haalt stiekem toch wat vuurwerk wat hij morgen gaat halen bij de Zuiderburen, zegt hij. Wat is oud en nieuw zonder vuurwerk? Slim om dat op Nationale Radio te roepen, Vincent. En Bert is een pepersnoepje aan het maken. Geen idee wat het is, maar het is vast lekker. Pack our bag. Got the engine running. Blackbird met Christmas Getaway hoorde je. Focus. We blijven nog even bij deze kerstspecial, want Roos en Steven belden ook met Fieke Rader. Zij werkt op het Frans-Duitse observatorium in Spitsbergen. En dat is tijdens de kerst gewoon open. Ja, sommige mensen moeten gewoon werken. Spitsbergen staat bekend om extreme temperaturen en dikke pakken sneeuw. En Fieke, hoeveel centimeter ligt daar nu precies? Er ligt rond 60 centimeter sneeuw. Dus dat is zeker wit. En misschien krijgen we zelfs een roze kerst. Want sinds een paar dagen hebben we een soort van mysterieuze roze gloed aan de horizon. Oh. Achter de bergen. Die wordt veroorzaakt door bepaalde wolken die vormen in de stratosfeer. Dus rond 25 kilometer. Mm-hmm. Die het licht soort van reflecteren. Dus wij hebben nu een soort van rare roze gloed aan de horizon, wat heel cool is. Is het mooi? Ja, dat is heel gaaf. Ja, ik kan me voorstellen. Een roze kerst. Ja. Hoe kun je verder beschrijven hoe het eruit ziet en waar je woont? Jodensund is een. Ja, het is een echt een klein dorpje. Dus het is. We hebben een kleine haven. Er zijn hier verschillende gebouwen. En het ligt aan een fjord. Dus we hebben. Aan de noordzijde van het dorpje is het fjord. Aan de zuidzijde zijn bergen. En als je naar het westen kijkt, zie je de oceaan. En als je naar het oosten kijkt, zie je de rest van Spitsbergen en gletsjers. En verder ook bergen. Dus het is echt een heel afgelegen dorpje op het midden van Spitsbergen. Of eigenlijk niet op het midden, het is aan de noordwestkant. Mm-hmm. En het is dus 24 uur per dag donker, maar je zegt ook dat een soort roze licht. Hoe zit dat dan? Nee, dat roze licht is heel erg speciaal. Dat hebben we eigenlijk sinds 2015, geloof ik, is dat niet meer hier gezien. Dus dat is meer een uitzondering dat we dat nu hebben. Maar ook dat is met roze licht moet je denken aan een soort van roze gloed aan de zuidkant bij ons, waar de bergen zijn. Dus het is niet dat het heel licht is. Het is eigenlijk wel echt donker. Hoe is dat dan voor jou? Verrassend goed. Het is natuurlijk vanaf het begin, of althans, ik wist dat ik hier de hele winter zou zijn. En ik wist nog niet hoe het daarmee zou gaan. Ja. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Ik denk dat het. Waar was je bang voor dan, vooraf? Nou, ik was nergens echt bang voor. Maar ik dacht, sommige mensen worden heel moe in de winter bijvoorbeeld. Of krijgen zo'n. Witte depressie. Precies. Maar eigenlijk heb ik daar geen last van. Dus ik was in november wel iets moeier. Vooral in de tijd dat het donkerder wordt. Dat je daar een beetje aan moet wennen. Maar nu het eenmaal de hele tijd donker is, is het eigenlijk prima. En jij werkt in een observatorium. Wat is dat en wat doe je daar? Ik werk dus net zoals jullie al zeiden voor het Frans-Duitse Poolinstituut of het Poolstation hier. En we hebben daar één observatorium, of eigenlijk meerdere, maar we hebben één observatorium waar ik echt actief werk en waar mijn kantoor is. Dus we hebben één observatorium in het dorp waar allemaal instrumenten, meetinstrumenten staan op het dak. En die meten dingen in de atmosfeer. Dus heel grof gezegd meten die gassen en aerosolen, dus deeltjes in de lucht, in de troposfeer, dus in de onderste 10 kilometer van de atmosfeer, en in de stratosfeer. Dus we hebben verschillende instrumenten die allemaal gespecialiseerd zijn op bepaalde proces. Delen van de atmosfeer. Je hebt bepaalde gassen of aerosolen. En dan hebben we nog twee andere kleine observatoria hier. Dus één observatorium meer in het veld dat dingen in de permafrost meet. Vooral hoe warm de bodem is en dat eigenlijk. En dan hebben we nog een observatorium aan het fjord dat meerdere parameters over het water meet. En jij werkt op al die verschillende observatoria? Ja, dus mijn taak is hier om ervoor te zorgen dat al die instrumenten goed blijven werken. Dus elk instrument heeft zijn eigen hoofdwetenschapper en zijn eigen hoofdingenieur, die vaak in Duitsland of in Frankrijk of in andere landen zijn. Maar ik ben nu dan ter plekke om ervoor te zorgen dat alles werkt en de eerste ingrepen doet. Ja, ja, ja. Dus als een ingenieur. Ingenieur. Ja, precies. Onderhoud plegen. Het is Frans-Duits, zeg je steeds. We hebben geen Nederlandse poolcentrum daar. Jawel. Dus ik werk aan het Frans-Duitse Pontinstituut. En dat heet AWIPEF, de combinatie van het AWI in Duitsland en het IPEF in Frankrijk. En wij hebben hier, of wij zijn hier nu met drie mensen die hier overwinteren. Maar dan is er nog een Nederlands poolstation. En dat is alleen bezet in de zomer. Dus dat zijn vooral onderzoekers van de Universiteit van Groningen. In samenwerking met nog onderzoekers van andere universiteiten die hier vooral onderzoek doen naar, naar brandganzen en vogels. Dus zij zijn hier vaak tussen juni en augustus en werken dan ook heel nauw samen met het Frans-Duitse onderzoeksstation. En wat er zijn dus wel een aantal mensen daar aanwezig. Hoe gaan jullie kerst vieren? Ja, we hebben eigenlijk een groot programma voor de boeg. Dus morgen beginnen we de dag met een brunch. Op feestdagen en in het weekend is er hier een brunch tussen 10 en 1. Dus dan kunnen we ontbijten. Smiddag is de traditie dat ze op een achter een heel grote, ja, achter een soort van tractor een gigantische slee hangen om daarmee met z'n allen een rondje in het dorp te rijden. Oh, leuk. Ja, en dan is het ook een Noorse traditie om pap te eten. Daarna rond een uur of 3. Dat is minder leuk. Ja, het is niet het hoofdgerecht. Dus het, okay. het is een soort van snack 's middags, dus dat is prima. En dan hebben we een moment om ons mooi aan te kleden. En dan is 's avonds is een kerstdiner. En wordt na het kerstdiner wordt ook voorgelezen uit Lucas 2 in allemaal verschillende talen. In alle talen die we hier vinden. En krijgen we cadeautjes. Dus we hebben zo'n soort van loodjesysteem waar iedereen een loodje heeft getrokken en een cadeautje maakt voor iemand anders. Ja. Nou, ik wens je daar alvast heel veel plezier mee. Fieke Rader, heel hartelijk dank dat je nog even in de uitzending zat. Je hoorde het gesprek met Fieke Rader afgelopen vrijdag in Focus. Meer belletjes met plekken waarop ze op een heel bijzondere manier 25 en 26 december kerst hebben gevierd, vind je op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Ja, en daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Hoe luister jij nu naar Focus? Gerda zegt, Rudolf, goed, ik heb dat 1 keer geroepen op zender. Hè? Goed, maakt niet uit. Rudolf, ik luister naar Focus en intussen ben ik aan het koken. Boerenkool, appelmoes, soto ayam, rundvlees, rendang. Klinkt lekker, Gerda. En Cynthia zegt, hoi Ruben, ik woon in Maleisië. Dus ik ben alweer ontbijt aan het maken, want het is hier 7 uur later. Succes met je volgende baan. En ik hoop je nog heel vaak op de radio te horen. Ik weet niet of Prem dat met je eens is. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, I understand how you can't, because I've been to, Paris, Beirut, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking room on the open. Everybody's got a thing. Reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go out of places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Stevie Wonder hoorde je met Don't You Worry About A Thing. Blijf luisteren, zometeen hoor je een bijzondere podcast over het leven van Sien Deels. En natuurlijk een andere versie van een wereldhit. En daarvoor blijven we nog heel even in de kerstsferen. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika is advocaat Sarah Waddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade in 1973... waarmee abortus onder voorwaarden legaal werd in de VS. Waddington en haar collega's stonden een vrouw uit Texas bij... die haar zwangerschap wilde laten afbreken, wat toen niet mocht. Ze wonnen de zaak uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof. Te laat voor hun cliënt... die haar kind na geboorte ter adoptie had aangeboden. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus, al kan een zaak van de staat Mississippi die nu speelt daaraan een einde maken. Sarah Waddington was 76 jaar. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59... Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De radioactie ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van de perstribune op NPO Radio 1... Op 22 juli, de dag van zijn uitvaart, draaiden vele radiozenders tegelijk het nummer A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Dat was een favoriet van de vermoorde misdaadjournalist. De jury van de perstribune noemt het een mooie verbindende actie, krachtig en troostend. Het was een initiatief van Dennis Ruijer van Radio Veronica. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. De komende uren vooral in Overijssel, Friesland en Drenthe. En tot slot ook in Groningen. Daar kan het ook 's ochtends nog glad zijn. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En tot 4 uur hoor je weer de allerbeste podcast van NPO Radio 1. Te beginnen met eentje over de culturele erfenis van Sien Deels. Maar eerst muziek, want een van de bekendste kerstliedjes ooit is natuurlijk Oh Holy Night. Vast gezongen door Josh Groban in dit geval. Oh Holy Night is gemaakt door Adolf Adam en werd voor het eerst opgevoerd in 1847. En dit om de renovatie van een kerkorgel te vieren. En de bekende Engelse versie die ontstond ruim 8 jaar later en is door veel artiesten opgevoerd. Maar ook van de oorspronkelijke muzikale stijl is niet altijd heel veel overgebleven. Zo bestaat er een popversie door Mariah Carey. Oh. En ook de jazzwereld en een beetje musicalachtig had het vrij snel ontdekt. Oh, when Christ was born. En als je dan afvraagt of er ook niet wat hardere versies van bestaan, ja, natuurlijk wel. Oké, toegegeven, niet elke versie is even mooi. Oh, hear the angels' voices. Oh, die, divine. Oh, night, when Christ was born. Daarvoor. Maar nu ga ik je een hele andere versie laten horen. Een mystieke met een iets andere tekst, gezongen door de band Bestel. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Welke versie van Oh Holy Night hoor jij het liefst? Is dat deze, die van Mariah, die hele valse, dat lijkt me niet, maar smaken verschillen. Of toch een andere? Welke versie van Oh Holy Night hoor jij het liefst? Laat het me weten in de app van NPO Radio 1. Dit is Bestel. Been a good boy this year? I think so. You swear to it? I'm in kind of a pain lately. I said some things I shouldn't have. I really haven't been too good this year. Yeah. I'm kind of upset about it because I really like my family. Even though sometimes I say I don't. Sometimes I even think I don't. Do you get that? Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of your dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. New Year. Bestel was dat met Oh Holy Night. En die filmscène op het eind en het begin, die komt uit Home Alone. En daarvoor vroeg ik je, wat is jouw favoriete versie van Oh Holy Night? Jan gaat altijd voor Mariah. Johan zingt hem elk jaar in de kerk. Niet altijd even mooi, zegt hij. Maar goed, ze doen het wel. En Theo appt dat deze versie van Bestel meteen zijn favoriet is. Dankjewel allemaal. En je kan het me dus nog steeds laten weten. Wat vond jij van deze versie van Oh Holy Night van Bestel dus? Vond je het niks of toch geweldig? En het was een bijzondere versie trouwens, want het was een atheïstische versie met een iets andere tekst. Zeg het me in de app van NPO Radio 1. Goed. Eindelijk genoeg kerst. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. Geboren op 1 augustus 1947 en overleden op 17 oktober 2021. Ik heb het over Francine Diels, beter bekend als Sien uit Sesamstraat. Ze vermaakte jong en oud 36 jaar lang als het personage, maar moest helaas stoppen vanwege dementie. In Wat blijft gaat Floortje Smit op zoek naar het levensverhaal van Sien met haar man Luc Jansen, collega Bert Plagman, die Tommy speelt, en eindredacteur AJ Boshuizen. In het decor van die ene legendarische straat. Daar ben ik dan. Welkom in Sesamstraat, Sien. Fijn dat je er bent. Zo verscheen Sien Diels voor het eerst op de Nederlandse televisie. Het is de eerste aflevering van Sesamstraat in 1976. Ze zou er 36 jaar blijven wonen. Dag Pino. Ja, ik ben er wel, maar hoe kom ik erin? De slagboom is omlaag en dan mag je niet door, geloof ik. Jaren waarin ze generaties van kleuters meehielp opvoeden. Oh, wat mooi, Sien. Ga jij de winkel maken? Kan jij dat? Ja, natuurlijk, Pino. Waarom zou ik dat niet kunnen? Als vrouw die eind jaren 70 rondliep in overal en met gereedschap, was ze een feministisch rolmodel. Zo viel te lezen in alle in memoriams. Maar ik wist niet dat meisjes dat ook konden. Tommy zegt van niet. Ja, Tommy zegt dat dat mannenwerk is, hè? Tommy zegt dat jongens veel sterker zijn als meisjes. Je hoeft hiervoor toch niet sterk te zijn? Oh, ik heb altijd al met een hamer en spijkers gespeeld. Ook toen ik nog een klein meisje was en daarom kan ik het nu. Was dat inderdaad het voornaamste wat ze al die generaties voorspiegelde? Was Sien zelf zo'n feministe? Uit interviews valt het niet op te maken. Ze gaf ze zelden en al helemaal geen persoonlijke. Dat ze in 2012 moest stoppen met Sesamstraat omdat ze leed aan Alzheimer, bleef ook tot haar dood onbekend. Eigenlijk is de nationale moeder Sien net zo vertrouwd en net zo mysterieus als onze eigen moeders zijn. Er worden geen nieuwe afleveringen meer opgenomen van Sesamstraat. De Hilversumse studio wordt verbouwd. Ik loop een rondje door de verlaten gangen met A.J. Boshuizen. Hij schreef een boek over de geschiedenis van Sesamstraat en was eindredacteur. We zijn op een sentimental journey. Hij werkte decennia lang met Sien. Is dit lang geleden voor jou dat je hier liep? Ja, het zijn hele bekende trappen. Dus het is gevoelsmatig niet heel lang geleden. Maar toch al wel weer een jaar of 4, 5 jaar voordat het... Het is heel donker. Ja, het is echt een bunker. Het is, zo voelt het ook. Hier werden we opgesloten 6 weken per jaar. Ik vroeg jou, en jij kent de weg hier. Oh, ik ken de weg, ja, ik weet het precies. Ja, we gaan, als we hier doorlopen, dan gaan we langs die balie en dan gaan we vervolgens een donkere gang in, wederom donker, gaan we naar links. En dat was, als we daarin kunnen... Nou, er zit niet eens meer een slot in de deur. Geen deurklink. Er zit geen deurklink in. Die daarnaast misschien. Spiek eens naar binnen, want er zitten wel gaten in die deur. Kijk eens of je iets kan zien. Ja, nou, het is inderdaad een lege ruimte met linoleum en een hoog... ergens hoog nog een streepje daglicht van een glaswerk wat daar zat. En dat was de ruimte waar de productie zat. En meteen daarnaast een grote redactiekamer met een grote tafel. En daar was wel enige levendigheid, omdat daar de acteurs zaten te wachten op een volgende scène. Wat deed Sien dan? Die kwam uit België natuurlijk. Die kwam zondagochtend vaak of soms al zaterdagavond. Dan zondag repeteren, dan 5 dagen opnemen. En dan ging ze het weekend daarna weer naar huis of op vrijdag. Maar daar zat Sien heel erg veel dagen te wachten op haar volgende scène. En hield zich dan bezig met legpuzzels. Legpuzzels? Ja, hele grote legpuzzels, 10.000 stukjes. En dan iedere keer als ze terugkwam in de redactieruimte na een scène, legde ze weer een stukje. En zo aan het eind van de week was die wel af, meestal. Maar dat betekent meteen dat ze zich ook een klein beetje afzijdig hield. Klopt, ja, dat vind ik ook een tekenend beeld van Sien. Ze was aan het puzzelen en deed volgens mij alsof ze niks hoorde. Maar ze ving het allemaal wel op, want er waren natuurlijk best wel discussies in de redactiekamer tussen poppenspelers, acteurs, producers. Daar ging Sien nooit in mee. Die bleef altijd met de rug naar de club zitten en zei daar dan... Ze dacht daar ongetwijfeld het haren van, maar ze zei er nooit wat van, nooit in de groep. Was ze conflictmijdend of zo? Dat denk ik, ja. En volgens mij is het ook zo dat zij het prettig vond als het gewoon pais en vree was. Als er niet te veel reuring was. Want volgens mij voelde ze zich daar ongemakkelijk bij. We gaan nu een deur in naar de studio. En dan kom je eigenlijk achter ons decor terecht, als het er zou zijn. Maar het is er niet meer. Hé, hij is wel leeg. Dat is wel grappig. Je ziet hier allemaal hoge doeken hangen van een metertje of... zal het zijn, 20. Waar je achterlangs kon lopen en dan piepte je zo de studio in. Nou, je ziet het. Het is gigantisch groot. Waar was dat winkeltje van Sien ongeveer? Nou, eigenlijk waar we nu staan, waar we nu op uitkijken, dat is midden in de studio. Aan de kant van staat, dat was de winkel van Sien. En in hoeverre is zij als persoonlijkheid dezelfde als die op het scherm zit? Nou, dat zit wel heel dicht bij elkaar. Sien is een bescheiden persoon en zal zich niet gauw mengen in grote, roerige dingen. Wil liever de lieve vrede bewaren. Dat is wel wat Sien ook is. Die zal ook niet gauw ruzie zoeken of op de strepen gaan staan of dat soort zaken. Die is al heel blij als alles gewoon loopt zoals het loopt. En dat komt ook heel erg terug in haar rol. Ik heb wel eens gezegd, als je Sien met het servies laat gooien omdat ze boos is, dan gaat zij dat niet spelen. Want dat zou zij gewoon zo tegennatuurlijk vinden, dat zou ze niet eens kunnen spelen. En dat hele feministische wat ze dan meekregen, ze moest de hele tijd rondlopen met gereedschap, las ik in alle in memoriams, was als zodanig een feministisch rolmodel. Klopte dat dan wel? Nou, het klopte wel dat ze rondliep in overals met hamers en zagen en allerlei dingen deed die daar in die tijd normaal gesproken mannen deden. Maar het klopte weer niet bij haar gevoel, denk ik. En ook niet, dat is wel heel geestig, met de perceptie van kinderen die ernaar keken. Dus er werd ontzettend moeite gedaan om Sien stoer en meer mannelijk neer te zetten. Maar de grap is dat kinderen die ernaar keken haar toch, als je daarnaar vroeg, en dat is ook gedaan in veel onderzoeken van wie is Sien en wat doet ze, dan werd er altijd gezegd, ja, nou, Sien die is dus de moeder. En wat doet ze? Nou, ze zorgt voor de kinderen. Pino, Tommy en Nini Mini. Dat is ongeveer wat het is. Dus dat was wel tot grote frustratie van de toenmalige redactie. Die denkt, ja, wat we ook doen. Het helpt niet. Sien neemt zichzelf mee en die is de moeder. Die zorgt voor de kinderen. Sien, ik lust niet meer. Nou, vooruit, Tommy, nog een paar hapjes, hè? Ja, maar Sien, mm-hmm. Ik lust echt niet meer. Nou, kom, ik zal je helpen, hè? Wat denk jij dat zij dan heeft bijgedragen? Er lopen in het programma een hoop idioten rond. Namelijk Bert en Ernie of Grover die door het plafond komt zetten. Of Pino en Tommy in die mini die streken uithalen. Meneer Aard die de gehaktbal van je bord pikt. Allemaal totale chaos. Leuke chaos, maar er moet ook iemand zijn die ervoor zorgt dat de chaos weer verandert in rust en in regelmaat en in een vertrouwde omgeving. Dat was Sien. Je weet van als Sien in de buurt is, dan komt het altijd goed met die streken van meneer Aard of een boze buurman die wel de boel overhoop haalt of zo. Als Sien in de buurt is, weet je, dat is de garantie voor een goede afloop. En dat is belangrijk voor een programma als Sesamstraat, dat kinderen het vertrouwen kunnen hebben dat het allemaal goed komt. Het is bijna alsof Sien de reden is wat het veilig maakt om het te bekijken, bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik. Het is een ankerpunt. En dat is belangrijk. Hoe ogenschijnlijk is het niet zo spectaculair of heel bescheiden of heel rustig. Maar het is heel belangrijk voor een programma om een ankerpunt te hebben waardoor je er graag naartoe gaat, omdat je weet, het is veilig. Het is de stille kracht eigenlijk van de boel bij elkaar houden. En dat was Sien. En dan heb je weliswaar, ja, die bescheidenheid heb je soms nodig. Ook in de grote mensenwereld moet er iemand zijn die een beetje de rust bewaart. Oh, Tommy, kijk eens. Een olifant. Ja, en die moet in zijn hok. Naar binnen. Goed zo. Sesamstraat is de serie die ik zag als kleuter. Het is ook de serie die ik zag als moeder van kleuters. En hier komt nog een paard. Dat moet ook in zijn hok. Ja. Wat ik me afvraag, in hoeverre was Sien zich bewust van haar rol als medeopvoeder van Nederland? En wat leerde ze ons over opvoeden en over regels? Ik ben klaar, ik ben klaar. Alle dieren zitten in het hok, Sien. Allemaal binnen. In zijn huis in Antwerpen bezoek ik poppenspeler Bert Plagman. Hij speelde 40 jaar lang de hond Tommy. Maar hij begon zijn Sesamstraatcarrière in het Pinopak. Sesamstraat werd toen opgenomen in Bussum, in Studio 2B, achter de kerk. En daar stond een heel oud klein straatje, decoortje. En nou, de eerste scène die ik daar kwam spelen was een scène met Sien. Ik weet niet meer precies de scène, moet ik je bekennen. Ik heb er heel erg over na lopen denken in aanloop naar dit gesprek. Van, wat deden we nou in die scène? Ik weet wel, kort daarna heb ik met Sien een fantastische scène gespeeld met mijn babydochter. Die was toen 3 maanden oud. En die had toen haar eerste naaktoptreden op de televisie. Want dat item ging over jongensplassertjes en meisjesplassertjes. Nou, dat herinner ik me nog wel heel erg. En dat was met Sien. We spreken 1979, hè? Toen ging het over dat soort dingen. Ja, maar goed. Ik kan me dat ook helemaal niet herinneren van mijn Sesamstraat, hoor. Dat we naar plassertjes keken. Nou ja, weet je, het was toen een andere Sesamstraat als we uiteindelijk geworden zijn. Van, er was geen redactie, er was geen groot schrijversteam wat Aard er allemaal gebracht heeft. En voor een deel verzonnen we de scènes ter plekke. En ja, als we 1 hele scène op een dag deden, waren we dik tevreden. En als we er 2 haalden, hadden we waanzinnig gewerkt. Dus het was allemaal wat losser uit de hand in die tijd. Maar wel goed bedoeld. Wel van, we willen iets heel goeds voor kleuters zien te maken. Dat was wel de insteek. En daar was iedereen wel van overtuigd. En daar waren we ook allemaal mee bezig. En zeker Sien ook. Sien was daar heel serieus in en vond het ook heel belangrijk. Hadden jullie het daarover, dat jullie inderdaad de opvoeders van Nederland waren? Wat wilden jullie dan overbrengen? Allereerst daar natuurlijk de belangrijke basisnormen en waarden die kleuters moeten leren. We waren het erover eens dat we voor 80% een programma waren wat de kleuters sociaal en emotionele hulpmiddelen moesten aanreiken. Hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je leuk met elkaar om? Eerlijk delen en emotioneel. Ben je bang? Ben je verdrietig? Hoe ga je daarmee om? Maar voor 20% cognitief. Het was ondergeschikt aan de sociaal-emotionele waarden die we probeerden over te dragen. En wat die dan waren, daar hadden we het over. En wat vond Sien het belangrijkste van die sociale elementen die jullie wilden meegeven? Nou ja, wat ik al noemde, eerlijk delen, stond heel hoog in ons aller vaandel, maar ook in Sien de vaandel. Sien was al heel vroeg heel erg met milieu bezig. En niet zomaar dingen weggooien, van kun je die hergebruiken? Of kun je voorkomen dat je dingen hebt die je moet weggooien? Weet je, zo dat soort zaken vond ze al heel erg, heel vroeg, heel belangrijk. Is de Sien die je ziet op tv dezelfde als de Sien buiten tv? Ja, er zat niet heel veel verschil tussen. Het was een heel precies mens, heel stipt. En daarin ook wel af en toe zelfs tegen het rigide aan, hoor, moet ik ook zeggen. Maar dat was ze ook in haar rol. Dat was ze buiten de set, maar ook op de set. Zij voelde zich natuurlijk ook toch wel in haar rol van moeder van de Sesamstraat kinderen. Tommy en later kwam daar Innie Minnie bij en Pino. Zij voelde zich de moeder en zij had duidelijke opvattingen over hoe je kinderen moet opvoeden. Zal ik maar zeggen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Zij kon heel streng zijn tegen Pino of tegen Tommy. Pino is de jongste en met alle karaktereigenschappen die daarbij horen. Verwonderd, verbaasd, niet weten. En ja, Tommy, de eigenwijze, de onderzoeker, de ondeugende, de plannenmaker, de uitvinder. Nou, daar kon Sien streng tegen optreden af en toe. Dat kan echt niet, Tommy. En dan echt ook bozig gewoon. Dat een gemiddeld kind daar toch wel van zou schrikken. Dus zeker vanaf het moment dat ik dan Tommy mocht gaan spelen en zeker vanaf het moment dat Aart Staartjes de eindredactie overnam en me daar ook wel de ruimte in gaf en me aanmoedigde om dat vooral verder uit te bouwen. Tommy heeft, hoop ik, heel veel kinderen ook laten zien dat strenge ouders, dat je die niet altijd helemaal serieus moet nemen. Dat je die ook af en toe wel met een korreltje zout kunt nemen en je schouders kunt ophalen en denken van, ja, dat zeg je nou. Ik denk niet dat dat Sien's bedoeling was. Nee, dat vond Sien absoluut niet de bedoeling. Natuurlijk niet. Nee. Ook niet met haar eigen kinderen. Sien had twee geadopteerde kinderen en die heeft ze redelijk streng opgevoed, hoor. Ja. Ik neem even een slokje. Ja. Sien was dan de katalysator erin. Die faciliteerde, maar die remde ook af en die gaf ook grenzen aan. En dat is natuurlijk in grote lijnen ook wel de taak van een opvoeder, altijd. En dat hebben we met Sesamstraat zo goed als we konden. En Sien en ik waren het daar heel erg over eens. Zij moet een grens aangeven en ik met Tommy moet proberen die grens te verleggen. En dan moet ze weer een nieuwe grens komen. Dat is het spel van opvoeden. En star vasthouden aan die grens. En wat er ook gebeurt, die grens, dat is niet de goede manier van opvoeden. Je moet ook als opvoeder kunnen toegeven, ja, het is nu tijd om die grens te verleggen. Wat was het allereerste moment dat je dacht, dit gaat niet goed met Sien? Ja, dat is moeilijk, want dementie is iets wat langzaam sluipt binnen. Daar is niet een helder moment te zeggen van, oh, maar Sien is aan het dementeren. Goddomme, daarom gaat het even niet. Dat heeft een tijd geduurd voordat dat tot ons doordrong. Dat aan de hand was. Maar ik weet wel van, ja, dat ik heel erg schrok van dat ze ineens stond te haspelen met haar tekst. En in eerste instantie waren we daar wat giechelig over van, ja, dat hebben we allemaal wel eens, dat je even je verspreekt of het even niet weet. Hoe is dat voor een acteur? Vreselijk. Vreselijk. Sien vond het heel vreselijk. Die was daar panisch over, van dat ze haar tekst niet kende. En de paniek in haar ogen op een goed moment. Als ze dus echt helemaal de kluts kwijt was en het niet meer wist. Of halverwege een zin stokte en het... Ach jongens, dat was pijnlijk. En ja, Sien was geen Franke. Die lult zich er wel uit, zou ik maar zeggen, als hij het even niet weet. Ja, Sien niet. Die wil dan vasthouden aan... We moeten nu dit en het lukt niet. Wat doe je dan als groep? Want ik kan me voorstellen... We helpen er dan natuurlijk van... Nou ja, laten we zeggen, ze moet nu toch echt zeggen... het is wel een mooi weer geworden toch nog vandaag, ik noem maar wat. En het komt niet. Nou, dan is Tommy wel degene van... hey, Sien, het is wel mooi weer geworden. Ja, het is mooi weer geworden vandaag, Tommy. Ja, zo van, je kunt dan helpen natuurlijk, hè. En dat deden we allemaal natuurlijk. Zolang als het nog ging. Maar op een gegeven moment ging het dus echt niet meer. En ik weet niet wie uiteindelijk die knoop heeft doorgehakt, maar ik denk echt dat Sien zelf was. Die zei van, jongens, het kan niet meer, het gaat niet meer. Vond ze dat moeilijk? Ja, man. Ze heeft maanden op de bank in Winkselen zitten huilen. Ja, dat vond ze heel vreselijk. Zolang als het lukte, verzorgde Luc Jansen, haar echtgenoot, Sien in Winkselen. Dat is een klein dorpje onder de rook van Leuven. Het is er uitgestorven op zaterdagochtend. De enige auto die ik zie moet stoppen voor een overstekend egeltje. Luc woont nog steeds in het vrijstaande huis dat hij 40 jaar geleden met haar kocht en verbouwde. En wat zijn voor jou dan de belangrijkste sporen? Waar is ze nog het meest aanwezig hier? Alles eigenlijk. Die kast, de inrichting van het huis, heeft zij voor een groot deel mee bepaald. De meubelen heeft zij meegekozen. Dit is een beeldhouwwerk dat ze gekocht heeft van haar schoonbroer, die beeldhouwer is. De tekeningen van de kinderen die ze van de kleuterklas die ze laat inkaderen heeft. Oh, die hangen er nog steeds. Want hoe oud zijn de kinderen nu? 40. Ja, maar dat is zo. De kinderen, dat is... Dat was haar ding gewoon. Hier heb je de fotokaders. En dat is zij zelf natuurlijk. Met de Pino erbij, ja. Ja, er zit een Pino bij. Ja, dat is de Pino die ze ook bij had op het einde altijd. En die heeft ook geholpen met terug haar aan het praten te krijgen. Want dan nam ik soms die Pino en ik deed alsof ik Pino was. En ik vroeg haar iets en dan antwoordde ze tegen die Pino wel. Luc zag Sien voor het eerst toen ze een voorstelling deed. Op 23-jarige leeftijd. Met een linkse radiocabaretgroep in Heist aan Zee. Niet bepaald in een rol waar je de Nationale Sesamstraatmoeder kunt voorstellen. Ze stond naakt op het podium, omringd door een aantal blote mannen. Het verhaal ging rond dat ze naakt ging optreden en dat kon dus toentertijd echt niet. Dus daar stond politie voor de deur om hen eventueel te arresteren. En ze hadden een reuzengrote polyester penis op het podium staan op de eikel. En dat was dus schandaal. Die zaal liep leeg gewoon. De mensen waren geschandaliseerd. En ik vond dat prachtig. Ja. Dus ze was wel het type wat een beetje tegen die heilige huisjes aan wilde schoppen eigenlijk? Ja, maar ze wilde niet zo per se tegen heilige huisjes aanschoppen. Ze deed gewoon haar job, want voor haar is nooit vedette geweest of zoiets. Het was een braaf meisje die gewoon haar job deed. En als ze haar vroeg van nu moet dat doen, dan deed ze dat gewoon. En zo is ze ook altijd geweest, altijd heel stipt, altijd heel correct. Altijd respect voor andere mensen. Ze kwam nooit ergens te laat. Want te laat komen betekent dat je geen respect hebt. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee, eigenlijk. Het heeft eventjes aangemodderd in het begin. Maar al snel hadden wij duidelijke afspraken. We zouden nooit ruzie maken. Hebben we ook nooit gedaan. Want als er ruzie was, er was niets wat de moeite waard was om ruzie over te maken. Maar jullie zijn 50 jaar samen geweest. Dat kan toch bijna niet? Ja, en toch is het zo. Ongelooflijk, maar het is zo. Als jullie nooit ruzie maken, betekent dat ook dat ze niet fel was of niet snel boos werd? Boos maken en zo, dat is niet de moeite om ergens over op te winden. Het enige waar ze dus wel op reageerde was op politie. Die kon ze niet hebben. Politie? Ja, politie, daar had ze tegen. Daar was ik heel kalm in toentertijd. Ik had dan heel lang haar. En aan de rode lichten stond er toen nog, aan de verkeerslicht stond er toen nog regelmatig politiecontrole. En we waren jong. Met heel lang haar. En ik had toen een spiksplinter nieuwe Volkswagen Kever. En dikwijls werden wij eruit gehaald om te controleren, want dat zag er verdacht uit. En zij werd altijd boos en ik moest haar kalmeren, want zij werd boos tegen die politieagenten. Dat was dus zo, dat was het enige waar. En dat is dus ook zo gebleven, want ik ben er ooit op het einde nu. We gingen heel veel op reis. En een van de laatste reizen waren we op Malta en daar was ik haar kwijt. Was ze uit het hotel geraakt. En ze is dus uren zoek geweest. De politie heeft haar teruggevonden na 4 uur zoeken. 'S nachts ergens midden in Malta op een verlaten baan. En de politie belde dus naar het hotel waar ik stond met de hotelmanager. En die zei, ja, we hebben haar gevonden, maar ze wil niet meekomen. En waarom niet? Ah, ze wil niet met politiemensen in de auto. Toen heb ik gezegd, luister, het is hier eigenlijk carnaval en dat zijn mensen die zich verkleed hebben als politiemensen. En toen is ze meegekomen met die politiemensen. En toen ze uit de auto stapt, zei ze van, ga nu maar naar het feest en vertrouw nooit een echte politieman. Maar hoe kan dat nou? Is er iets gebeurd of zo vroeger met politiemensen? Nee, het enige wat wel gebeurd is, dat is dus tijdens de studentenprotesten heeft ze wel gezien dat er politiemensen hier in Leuven met hun wapenstok op een meisje van 12 jaar sloegen. Mm. Anders is er niks dat ik weet, nee. Heb je nog meer sporen van haar hier? Ik zie... Sporen van haar... Ja, dat is een kast vol olifantjes, erboven, eronder, op de grond een paar grote. Die verzamelden ze. Ik denk dat dat begon is toen dat wij de eerste keer naar India geweest zijn. Dat was toen de zoon 18 jaar werd. Gingen wij met hem zijn geboorteland bezoeken. En hebben wij daar 6 weken rondgereisd. En toen is ze die olifantjes binnen verzamelen. Wat mis je het meeste aan haar? Ja, dat ze er is. Nee, maar het is gewoon... Het heeft... God, wij waren zo misschien overdreven nuchter daarin. Ik heb dat denk ik van haar overgenomen een beetje. Maar zo van, ze is er niet meer. Het heeft geen zin dat ik nu in een hoek ga zitten huilen en jammeren en andere mensen tot last zijn. Dat heeft geen zin. Daar is niemand mee gediend. En ik heb het soms wel lastig, maar bon, zo is het. En zij zou dus hetzelfde zijn, want ik denk dat ik dat van haar overgenomen heb. Dat soort van, het is zo gedaan. Hm. En ja, het leven gaat verder. Zo simpel is dat. Sien is natuurlijk de moeder geweest in Sesamstraat voor ons. Wat voor moeder was ze thuis? Was ze een hele andere moeder? Nee, dat was exact hetzelfde. De kinderen moesten en zouden beleefd zijn en recht zitten aan tafel en opletten en beleefd zijn en zich gedragen. En ze was heel streng. We waren alle twee heel streng eigenlijk, omdat we heel veel kinderen zagen die alles mochten en zo. En alles. De kinderen mochten heel weinig televisie zien. Ze mochten alles, maar binnen bepaalde normen. Klinkt wel strenger dan Sien in Sesamstraat, hoor. Ja, maar het is hetzelfde. Want in Sesamstraat was zij toch ook dikwijls zij die de poppen corrigeerde en zo. En die erop stond dat het correct gebeurde. En wel partij koos voor de poppen eerder dan voor de volwassenen, dat wel. Kinderen gingen voor alles. Ik heb ook als moeder geleerd hoe je met kinderen praat, denk ik wel eens. Daar had ze ook een gloeiende ekel aan mensen die dat kindertaaltje gebruiken. Zo van kikin en dadaan en zo. Daar had ze een gloeiende ekel aan. Doe normaal, het zijn normale mensen. En aan de andere kant had ze ook een gloeiende ekel aan mensen die hun kinderen te volwassen behandelden. Je moet kinderen behandelen op hun niveau en niet kleiner of niet hoger. En je moet daarin meegaan. Dat was haar ding eigenlijk. Wat was het eerste moment dat je erachter kwam dat het niet goed met haar ging? Dat was tijdens een wandeling, denk ik, dat iemand kwam zeggen dat Sien 2 of 3 keer na elkaar hetzelfde verhaal verteld had op korte tijd. En die vroeg, is er iets? En ik was me toen nog van niks bewust. Ik merkte wel dat er herhalingen waren, maar ja, dat sluipt zo langzaam binnen. Je hebt daar geen idee van. Werd dan wel op een zeker moment duidelijk. Als ik ook in Nederland was bij Sesamstraat en dat iemand kwam zeggen, Luc, is Sien ziek of zoiets? Ik ken daar tekst niet. En dat was ongelooflijk, want ze kende altijd al haar teksten en zelfs die van de andere acteurs, dikwijls ook. Het was haar ergste nachtmerrie, dement worden. Ja, dat was... ze had dat gezegd, als ik Alzheimer heb, dan stap ik eruit. Ze heeft dat ook herhaald tegen de professor die de geheugenkliniek leidt in Leuven. En dan zijn die professor en ik eigenlijk... Want ik had dan ook apart gesprekken om te zien hoe ik reageerde ten opzichte van haar. En hebben we eigenlijk gezegd... Als het ooit vaststaat dat het Alzheimer is, gaan we het haar niet zeggen. Omdat we dus wisten hoe vastbesloten ze is. Dus jullie hebben het haar nooit gezegd? We hebben haar nooit gezegd. Later, als ze dus al heel ver was, toen praten we wel over Alzheimer, maar toen beseft ze het eigenlijk niet te volle meer. Waarom was het zo heftig, haar reactie, dat ze zei, dan stap ik eruit? Omdat haar moeder 13 jaar gelegen heeft, toentertijd nog vastgebonden en zo. En dat was ze absoluut niet. En ook die aftakeling, dat wou ze niet meemaken. Want haar moeder was ook zeer jong. Die was ook maar in de 60 toen dat ze het kreeg. En zien dus ook eigenlijk. En haar besluit stond vast. En geneesheer daar in Kuil, die had het ook door, hoor. Dat het menens was dat ze... Ja. Nu hadden we al papieren ingevuld voor euthanasie. Maar dat helpt dus geen bal, die papieren hier. Je moet dus volkomen bij volle bewustzijn zijn. En ja, dat was dus niet meer zo. Dus we hebben die papieren nooit ingediend eigenlijk. Maar ze wou dus niet langzaam wegkwijnen. En dat is eigenlijk ook niet gebeurd. Het is tamelijk vlug gegaan op het einde. En ze herkenden ons nog allemaal en zo. Het is tamelijk goed gegaan. Wat is het belangrijkste dat ze heeft nagelaten voor jou? Een prachtig leven dat ik gehad heb. We hebben een prachtig leven gehad. Dat is ongelooflijk. En meer moet dat niet zijn. En wat blijft er van Sien voor de rest van de wereld? Wat is haar nalatenschap? Dat weet ik niet. Ik weet niet of er een nalatenschap is. Zij heeft haar ding gedaan. En nu is ze weg, nu is dat gedaan. En het enige wat blijft, dat is... Ja, de herinnering die sommige mensen aan haar gaan hebben... of misschien veel mensen, weet ik veel. Maar in de wereld, wat betekent zij? Wat beteken ik? Wat betekent iemand? Niemand betekent iets eigenlijk. En dat was ook haar ding. Al die mensen die zichzelf belangrijk binnen dat vinden, dat zijn idioten. Zo dachten wij. Maar toch was ze wel belangrijk. Iedereen kent Sien. Ja, goed, maar eigenlijk dat had geen impact op haar. Zij was gewoon Sien, zij was gewoon thuis en dan... Vriendelijk en ze was moeder en ze was mijn vrouw en dat was het dus. Je luisterde naar een aflevering van Wat blijft over Sien Diels. Meer bijzondere verhalen, zoals die van dirigent Bernard Haitink of zanger Jeroen van Merwijk, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Dit is Fleetwood Mac met Dreams. Listen. Met de mensen in de studio welk nummer ze graag wilden horen. En dat werd deze unaniem. Dreams hoorde je van Fleetwood Mac. Focus. Met Ruben van Haften. Je kan investeren in huizen, grond, aandelen, maar ook tegenwoordig in muziek. Het is namelijk mogelijk om een stukje van de rechten van een bepaald lied op te kopen. Casper Meijer wil hier alles van weten en bespreekt het samen met Nick Wouters in de NOS op 3 Tech Podcast. En met z'n tweeën geven ze je graag financieel advies. Dit is geen financieel advies, maar er bestaan start-ups die het mogelijk maken om te investeren in muziek. En daar kan je in theorie wat geld aan verdienen. Nick, jij bent daar onlangs ingedoken. Waar hebben we het eigenlijk over? Muziekrechten zijn heel populair in de investeringswereld. Nou ja, waar we het net ook over hadden, investeren is populair. Je krijgt nauwelijks meer rente op je spaarrekening. Dus zijn mensen op zoek naar andere manieren om om snel geld te verdienen eigenlijk. En muziekrechten zijn bij grote investeerders heel populair geworden de afgelopen jaren. Er was een tijd dat er weinig met muziek te verdienen viel. Toen we het allemaal illegaal downloaden van Napster en wat had je allemaal voor? Kazaa. LimeWire, dat soort applicaties. Nou, tegenwoordig valt er wel weer geld mee te verdienen, want we hebben meestal een streamingabonnement waar we maandelijks aan betalen, de meeste van ons. YouTube, de streams, daar verdienen artiesten geld mee. TikTok, als je daar veel gedraaid wordt. Dus er gaat meer geld naar die artiesten toe. Dat zien investeerders ook. Dus die kopen die rechten op over van populaire artiesten. Er zijn een aantal grote deals geweest met van de week had je Bruce Springsteen. Die had zijn muziekrechten verkocht voor €500 miljard bijna. Dollar dan wel. Dus daar gaat veel geld in om. En je ziet nu ook dat de kleine investeerder daar nu ook in kan stappen. En hoe werkt het dan voor een kleine investeerder? Je hebt allerlei sites die aanbieden dat je ook muziekrechten een stukje van een liedje kan kopen. Dus je hebt een bepaalde artiest die zegt, ik zet een liedje op die dienst. Ik wil die rechten verkopen. En dan kan jij daar bijvoorbeeld 1/1000ste deel van kopen. Of jij steekt er €1 in en dan heb je een heel klein deel van dat liedje. Van de opbrengsten van dat liedje. Dus als aan het eind van het jaar de Spotify-afrekening komt, en dan krijg jij ook een heel klein deel van die rekening die normaal gesproken naar die artiest zou gaan, die gaat dan naar jou toe. Ik wilde de flauwe vraag stellen of je dan de eerste 5 seconden krijgt, maar zo werkt het dus niet. Nee, dat zou wel het meest leuke zijn, dat je net de drum hebt, de solo. Ja. Maar nee, dus zo werkt het heel anders. En wat voor bedragen en mogelijke theoretische opbrengsten hebben we dan over? Wat voor bedragen, dat is maar net wat je erin wil steken natuurlijk. Dus je kan investeren vanaf €1 en dan krijg je ongeveer 8% aan rendement. Dus dan stel je steekt er €10 in, dan krijg je na een jaar 1,50. zoiets. Ja. Dan zit je ruim erboven. Zo, dat soort bedragen gaan erin om. Maar ja, het ligt er maar net aan hoe populair een liedje is. Als het veel gestreamd wordt, is die opbrengst groot natuurlijk. En als, nou, als het snel in de vergetelheid verdwijnt, dan heb jij niks aan die 10 euro. Dan heb jij een stukje van een liedje wat niks meer opbrengt. En wat hebben artiesten hieraan? Die hebben eraan dat ze de inkomsten naar voren halen. Dus normaal gesproken krijg je de over... Kijk, als je een liedje uitbrengt en aan het eind van het jaar krijg je daar de opbrengst van, dat gaat 70 jaar door. Dus ik sprak laatst ook iemand die... Zijn vader had ooit een hit gemaakt in de jaren 50. Ik kende het liedje niet. Tenminste, ik zit even te denken of ik nog weet hoe het heet. Nee. Nou, het was... Je hebt er niet op gedanst in de disco? Nee, maar wij staan op wacht. Zo heet het liedje. Wij staan op wacht. En zoek het maar op Spotify. Dan, ik denk niet dat je het kent, maar het was een grote hit in Nederland. En daar krijgen ze met kerst nog altijd geld van. Want 70 jaar lang... Bima Stemra geld. Ja, gaan die door. Dus wat hebben artiesten eraan? Die krijgen nu geld. En niet over 50 jaar. Die halen dat naar voren toe. Want je verkoopt als het ware... die opbrengsten die jij over 20, 30 jaar zou hebben. Maar dat kan dus ook een potentieel heel slechte deal zijn. Je hebt vaak bij contracten de keuze van of we kopen nu wat af, je krijgt nu geld en daarna nooit, of een percentage voor een bepaalde langere tijd. Nou ja, dat kan natuurlijk twee kanten opvallen. Maar schieten artiesten hier ook wel wat bij op? Want kijk, de muziekgeschiedenis staat vol met voorbeelden van beginnende artiesten die worden genaaid, want ze hebben geen ervaring, ze hebben geen zakelijke kennis, ze zijn nog nieuw, dus ze hebben geen sterke onderhandelingspositie, of ze worden wel een poot uitgedraaid door de manager die er met al het geld vandoor gaat. En daar hebben ze ook nog hun rechten verkocht. Is dit een nieuwe manier om artiesten een poot uit te draaien? Of hebben artiesten hier ook nog wat aan? Ja, ze doen er vrijwillig aan mee, dus ja, ze moeten zich daar zelf dan aan verdiepen, maar het kan inderdaad dat ze zichzelf hier wat pijn mee doen als ze niet helemaal doorhebben dat ze dan over 20, 30 jaar geen opbrengsten meer hebben. Dus dat ze zonder pensioen zitten. Want de meeste artiesten zitten ook niet netjes bij een pensioenfonds waar ze na hun 67ste van uitgekeerd krijgen. Dus die lopen wel een bepaald risico. Hebben jullie hier wel eens aan meegedaan of zijn jullie hierin geïnteresseerd? Wij mogen dat soort dingen ook niet echt doen, hè? Nee. Oh, ik heb het wel een keer gedaan. Ja, met het heeft misschien weer verschil met de economie-redactie en de rest van de redactie. Oh, dat zou kunnen. Nee, ik kan het op zich best vertellen. Ik heb ooit 20 euro geïnvesteerd in de nieuwe single van Piet Philly via zo'n site. En het was dan niet met het idee. Dat was eigenlijk meer een soort, crowdfunding. Zeg maar van, er moet een clipje gemaakt worden en mensen kunnen wat geld geven. En dan kreeg je een half jaar lang... kreeg je een percentage van de Spotify-opbrengst. Dus ook niet tot in lengte van dagen, maar het idee van... je helpt de artiest een beetje en als het een hit wordt... dan hou je er ook nog wat aan over. Rijk worden was daar nooit de bedoeling. Ook niet met, dat lukt ook niet met 20 euro. Maar daar heb ik uiteindelijk 5 euro op verloren. Oh ja. Het werd helaas toch niet de hit die we hoopten. Maar ik vond het wel een sympathiek idee... dat je zo dus direct zonder platenmaatschappij een artiest kan... steunen, maar dat was meer vanuit de steunhoek. Meer dan vanuit investeerderskant. Meer de crowdfunding van precies, breng genoeg geld op, dan kan ik het tenminste gaan doen. Dan kunnen we het laten masteren of kunnen we het professioneel laten uitbrengen. Ja, en in dit geval is het liedje er al. Ja. Maar en kun je op basis daarvan zeggen van... Maar dat is toch wat anders dan voor de rest van je carrière je rechten verkopen, denk ik. Maar het is wel een interessante markt. Als je houdt van muziek en jij denkt van ik geloof in deze artiest... en het wordt ook nog een hit, ja, dan is dat wel mooi. Ja, ik denk wel dat echt het grote geld... die hebben natuurlijk al de echte knallers opgekocht. Die hoeft niet zijn hand op te houden. Daar kun je niet meer in investeren. Nee. Dat is wel het jammer aan dit soort initiatieven. Dat het grote geld is er al met de populaire, succesvolle artiesten vandoor. En de normale mens moet het dan toch met de restjes... om het oneerbiedig te zeggen doen. Is er toezicht op deze markt? Nee, dat is er niet. Het is ook nog zeer pril, dus... Nou, weer de AFM. Die komen vandaag nog een keer voorbij, kan ik alvast garanderen. Die zeggen met interesse te volgen, maar hebben geen toezicht op deze markt. Okay, ik heb wel het gevoel dat de hier en daar wat toezicht nodig gaat zijn de komende jaren. Ja, wie gaat dat allemaal doen? Ja. Ik heb het coalitieakkoord niet zo op mijn netvlies... dat ik daar nu in één keer een antwoord op kan geven. Er stond maar geen uitbreiding van de AFM in. Nee? Nee. De persoonsgegevens wel, overigens, maar dat is een ander verhaal. Dan, zoals ik al aan het begin van de podcast zei... gaan we terugblikken op een aantal grote thema's van het afgelopen jaar. Het is geen chronologisch jaaroverzicht of iets... maar laten we gewoon even een aantal dingen eruit pikken. We beginnen in januari. Een van de grote terugkerende onderwerpen is het chiptekort. Nando, jij wilde daar graag over hebben. Ja. Had jij eigenlijk bij de eerste berichten hierover... een vermoeden dat dit zo'n gigantisch verstrekkend probleem zou worden? Nou, de eerste berichten waren in januari. Tenminste, ik was terug van vakantie en toen was ik aan bijlezen. En toen stuitte ik een aantal keer op het bericht dat zeker een aantal automakers problemen hadden met het verkrijgen van chips. Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Dat moeten we in de gaten gaan houden. En toen duurde het echt nog wel een paar weken voordat bij ons de ernst van het verhaal doordring. En ook de eerste verhalen zijn gaan maken. Maar dat het zo groot zou worden en zo lang zou gaan duren. Nee, dat had ik toen niet kunnen bedenken. Dat, je merkte wel dat op een gegeven moment er zo'n stroom aan berichten kwam. Dat je zag, oh, dit is toch wel een groot verhaal. Natuurlijk ook gevoed door het feit dat het heel zichtbaar was bij automakers. Dat ze op parkeerplaatsen vol auto's hadden staan die niet kunnen worden verkocht. Omdat er een chip miste. Ja. Van bij wijze van spreken $1. Dat was natuurlijk heel beeldend. Maar nee, dit is wel een behoorlijk groot verhaal geworden uiteindelijk. In januari sprak ik Peter Wenning van ASML. Die spreken we jaarlijks over hoe goed het wel niet gaat met ASML. Dat ze weer gegroeid zijn. En ik kan me ook herinneren dat hij daar wel iets zei van... ja, het zet hem wat tekorten op de chipmarkt. Maar we hadden dat allemaal nog niet door dat het jaar... nou, zou domineren is wat overdreven. Maar ja, dat toch. Dat, ja, toch. In een bepaalde periode zeker. En wij hebben het er nu niet zo heel veel over. Het ook een beetje komt door... in heel veel gevallen door corona. Maar de chipmarkt is nog altijd zeer onrustig, op zijn minst. Ja, want het kwam bij veel mensen, sprong het in het oog bij de automarkt. Maar het gaat veel verder. Ja. Hoe ver reiken die problemen die worden veroorzaakt door het chiptekort? Overal. Iedereen wordt hierdoor geraakt. De mate zal per bedrijf verschillen. Maar de chipindustrie is een wereldwijde industrie die... heel erg van draadjes aan elkaar vasthangt, om het even beeldend uit te leggen. Dus je hebt overal plekken in de wereld die bij elkaar komen om bijvoorbeeld een iPhone of een ander apparaat te maken. Allerlei verschillende landen. Nou ja, en door een serie factoren die dat teruggaat tot het begin van rond, laten we zeggen, maart 2020. Hè, dat de wereld duidelijk had, corona, dat is wel een dingetje. We onderbreken deze podcast heel even voor een bericht van de NOS. Christian Bonenbakker. Een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A2 s-Hertogenbosch richting Eindhoven... dan komt u tussen de afrit s-Hertogenbosch Centrum en Bokstel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 s-Hertogenbosch richting Eindhoven... komt u tussen de afrit s-Hertogenbosch Centrum en Bokstel een spookrijder tegemoet. Dat was het. Dankjewel. Dit gaat ons leven beheersen de komende tijd... Wat er toen gebeurde, heel kort samengevat, is dat iedereen ook dacht dat het ging betekenen dat mensen niks meer gingen kopen. Dus de productie werd stilgezet. Bijvoorbeeld bij autoproducenten, die dachten niemand gaat meer in een auto zitten de komende tijd. Tegelijkertijd had je in die maanden ook het punt dat iedereen dacht, we gaan thuis werken. We zijn meer thuis, dus we willen meer entertainment, meer televisies, computers, noem het maar op. Alles waar ook chips in zitten. Nou, vervolgens ontstond er de situatie in de maanden daarna. Zeker in de tweede helft van 2020 en begin 2021... dat die twee dingen bij elkaar kwamen. Dus de enorme vraag en het feit dat autoproducenten toch maar dachten... het valt toch wel mee en we willen weer nieuwe auto's maken. Waardoor langzaam een perfect storm ontstond. Daar kwamen nog dingen bij dat niet altijd een fabriek open was... vanwege een brand of andere incidenten die plaatsvonden in de periode daarna. Waardoor je eigenlijk kon spreken van een perfect storm. De vraag was gigantisch hoog afgelopen jaar... Dus al die fabrieken draaiden ook, zover wij kunnen zien, op volle toeren. Maar toch is het niet genoeg. Toch was het niet genoeg. En daarbij is het interessant, je hebt heel veel soorten chips. Maar waar de meeste problemen toch in zitten, is deze het verhaal... is in die hele goedkope chips. Ja. Die in massa's worden geproduceerd. En die iedereen nodig heeft. Ja, want we hebben het nu vaak over auto's en... Mm-hmm. Bijvoorbeeld spelcomputers of iPhones, iPads. Maar het gaat ook om medische apparatuur. En ik sprak laatst een collega... Die was op zoek naar een elektrische rolstoel. Nou ja, daar zit ook een chipje in. Die was ook gewoon niet verkrijgbaar. Dus het eigenlijk alles met elektronica wat verder gaat dan een aan-uitknop, zeg maar. Daar heb je last van. Dus dat is wel heftig. Nog één ding. Hoe staat het er nu voor? Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Ja, nou, ik schreef in de zomer dit jaar het verhaal dat het erop leek dat het bij de auto-industrie beter ging. Nou, een paar weken later bleek dat toch wat te vroeg gejuich was. De situatie is zo dat men ervan uitgaat dat het volgend jaar nog zal doorlopen. En misschien nogal het jaar daarna ook. de hoop is, ik vind dat lastig om te zeggen of het nou echt voorspellende waarde of meer hoop is van partijen, dat het volgend jaar misschien wel iets minder gaat worden. Kijk, wat je ziet is dat veel grote chipverbranden zijn miljarden dollars aan pompen in nieuwe productielocaties. Alleen die hebben tijd nodig voordat die operationeel zijn. Dus voordat dat allemaal loopt en die extra kunnen gaan produceren, ben je een tijdje verder. Dus we blijven nog wel in de situatie zitten. En er zijn nu ook verhalen dat Apple er behoorlijk wat last heeft deze maanden. Nou, als er één bedrijf op de wereld is dat zijn ketens goed op orde heeft, is het Apple. Dus het geeft ook wel aan dat het nog steeds best wel gewoon een probleem is in die sector. Uh-huh. Dus met andere woorden, dit is een verhaal dat nog niet weg is. En het is denk ik ook wel lastig te zeggen wanneer het echt over zijn hoogtepunt heen is. Want we dachten dus dat het bij de auto-industrie het geval was in deze zomer. Nou, dat viel flink tegen. Dus ja, wanneer het dan wel zo is, ik durf het je nu niet te zeggen. Eigenlijk lijkt het een beetje op de coronacrisis. Dat heeft ook met elkaar te maken. Ja. Hè? Want productielocaties worden soms stilgelegd vanwege uitbraken in landen. Ja. Nou is het wel gelukt dat we dan hier weer een lockdown hebben en minder met de auto rijden. Tenminste, dat aan de files is dat niet per se te zien, maar het zou minder moeten zijn. Dus dat we minder vraag hebben naar auto's, minder nieuwe auto's kopen. Dus dat daarvan de vraag heeft. Ja, maar je hebt toch wel een backlog van ongeveer 3-9 maanden. Dus ik weet niet of dat nou heel veel helpt. Hopelijk een paar weken. Hopelijk daar echt een verschil maken. Maar het zou kunnen. Aflevering van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering gaat onder meer in op de inflatie van afgelopen jaar. En vind je op onze website of in je favoriete podcast app. En hij zit er alweer bijna op, mijn allerlaatste focus. Ik wil je alvast bedanken voor het luisteren naar alle bijzondere muzikale versies, podcasts, dagen van en interviews. Er is maar alleen nog te zeggen. Now Pink hoorde je met bye, bye, bye. Het toepasselijke afscheid, lijkt me. Aangeschoven is Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over of iedereen die naar een kerkdienst is geweest deze kerst in quarantaine moet. Wat een gezellig onderwerp. Toch? Ja. Nou, vind ik wel. Nou, je gaat naar een kerkdienst, neem je verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Maar dat is mijn mening. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de mening van de luisteraar. In Staphorst staat er ook iets van 650 mensen per dienst of zo. Heftig. Nou, dat betekent 650 mensen per dienst in quarantaine, toch? Ja. 0800-1121. Dat zometeen. Focus is er morgen weer. Dan met Antoinette. Fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar die wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. In Amerika is advocaat Sarah Waddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade, waarmee abortus in 1973 onder voorwaarden legaal werd in de VS. Waddington en haar collega stonden een vrouw uit Texas bij die haar zwangerschap wilde afbreken, wat toen niet mocht. Ze wonnen de zaak uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof, te laat voor hun cliënt die haar kind na de geboorte ter adoptie had aangeboden. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Al kan een zaak van de staat Mississippi die nu speelt daaraan een eind maken. Sarah Waddington was 76 jaar. De schaatsmarathon van Noordlaren is gisteravond gewonnen door Bart Holwerf. Het was de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Vanwege de ijskwaliteit werd de wedstrijd wel ingekort, van 125 naar 100 ronden. Het was voor Holwerf de tweede wedstrijd op één dag. 'S Middags deed hij al mee aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf. Hij reed daar de 5000 meter in een persoonlijk record, maar dat was niet genoeg voor een Olympisch ticket. De vrouwenmarathon in Noordlaren werd gewonnen door Maaike Verwij. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. De komende uren vooral in Overijssel, Friesland en Drenthe en tot slot ook in Groningen. Daar kan het ook 's ochtends nog glad zijn. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadaani. Ja, goedemorgen. Het is vandaag maandag 27 december en je luistert naar de eerste aflevering van de laatste week van Gaan. We gaan het straks hebben over kerkdiensten. Wat moet iedereen die naar zo'n dienst is geweest afgelopen kerst in quarantaine? Maar eerst nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. De Amerikaanse advocaat Sarah Waddington is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze speelde een cruciale rol in de zaak die ervoor zorgde dat abortus in de VS werd gelegaliseerd. Vandaag verschijnt de documentaire van Ewout Genemans over Peter R. de Vries. Voor de documentaire werkte Genemans nauw samen met de familie van de Vries en andere betrokkenen. En een team van artsen in Duitsland is bijna klaar met hun boosterprikmarathon tegen corona. Ze zijn afgelopen vrijdag begonnen en zijn vanavond 81 uur lang aan één stuk bezig geweest met vaccineren. De actie in Duisburg trekt ook mensen vanuit Nederland. Na de klok van 5 gaan we het hebben over Dry January. Met Martijn Planken bespreken we hoe we volgende maand alcoholvrij de maand door kunnen gaan. Maar eerst kerkdiensten in de kerk. Ja, het afgelopen weekend hebben we met z'n allen massaal kerst gevierd. En ook dit jaar waren er maatregelen waar we ons aan moesten houden. In veel gevallen is dat ook gelukt. Zo werd visite klein gehouden en kwamen er alternatieven voor kerkdiensten. Bijvoorbeeld in Groningen en Den Haag bedachten de predikanten een andere manier om kerst te vieren. Normaal is hier een kerstnachtviering, nu een kerstwalkthrough. Ja. Wat houdt het in? Ja, nou eigenlijk een route door de kerk heen. Dus we hebben een prachtige kerk met 4 ingangen maar liefst. En mensen komen van de ene kant van het pad naar het andere. En onderweg komen ze de herders tegen, Jozef en Maria aan de stal, het ezeltje. En bij de uitgang kunnen ze een persoonlijke zegen meekrijgen. Liever heb je hier een vol huis met mensen met kaarsjes en zingen. Maar het moet nu. We hebben gezegd, hoe dan ook is er een dienst in de kerstnacht die we uit gaan zenden. Al moet het uit de lege kerk. Normaal zouden we hier in de kerk gluwijn drinken en nog wat eten. En dan die gezelligheid met elkaar vieren. Dat kan niet. Dus het is echt wel een gemis. Dit is second best, om het zo maar te zeggen. Ja, het veel kerken probeerden er op deze manier dus toch wat van te maken. Maar sommige kerken trokken zich niks aan van de maatregelen. Zoals in Barneveld bij de Doorbrekers. Normaal kunnen 2000 man in de kerkzaal zitten. Maar voor deze kerst hebben ze 4 diensten gehouden met elk 650 man. Eén vandaag ging langs en vroeg waarom ze deze kerkdiensten toch door lieten gaan. Ja, wij hebben ervoor gekozen om kerst te vieren, omdat het een van de mooiste dagen van het jaar is waar Jezus geboren is.